fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni: Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Napięta atmosfera na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Trwa holowanie samolotu, który wypadł z pasa i uziemił wszystkie inne maszyny. Radosław Sikorski rozważa kontrolę rosyjskiej floty cieni na Morzu Północnym. Minister widzi też możliwość przechwytywania dronów nad Ukrainą. Show Roberta Lewandowskiego i strzelanina Barcelony. Polski napastnik dołożył dwie bramki do wygranego meczu z Walencją. Atmosfera na lotnisku w podkrakowskich Balicach jest coraz bardziej napięta. Kraków Airport od 14 jest całkowicie zamknięty. To skutek popołudniowego wypadku samolotu linii Enter Air z Turcji lądującego w Balicach, który wypadł z pasa i zatrzymał się na trawie. Maszyna nie została jeszcze odholowana na plac postojowy. Akcja trwa. Pasażerowie, którzy mieli dzisiaj wylecieć z Krakowa, wciąż czekają. Większość lotów do Krakowa jest przekierowywana do innych portów, Katowic czy czeskiej Ostrawy. Ludzie na lotnisku są coraz bardziej zdenerwowani i zdezorientowani. Powinniśmy dostać jakąkolwiek informację od linii lotniczych lub od obsługi lotniska, to chyba oczywiste. To najbardziej jest kwestia Ryanaira, ponieważ powinny być na bieżąco komunikaty, każdy powinien dostawać personalnie, bo wiem, że część pasażerów dostała, a druga część pasażerów nie została. I my na przykład próbujemy teraz w ciemno, ponieważ nie mamy tej informacji. Mieliśmy być na miejscu, kontynuujemy cały czas korespondencję z taksówkarzem, który na nas tam miał czekać. Nie tak miały się wakacje zacząć. O 12 mieliśmy odlecieć. Władze portu apelują do podróżnych, aby zwracali uwagę na komunikaty konkretnych przewoźników. Informacje dotyczące przekierowania oraz odwołania lotów są przekazywane na bieżąco. Do tej pory całkowicie odwołano co najmniej kilkadziesiąt rejsów. Jeszcze przed chwilą pojawiła się informacja, że około północy Balice mogą wrócić do pracy. Szef MSZ zastanawia się nad blokowaniem rosyjskiej floty cieni. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung Radosław Sikorski powiedział, że kraje NATO mogłyby utworzyć strefę kontroli na Morzu Północnym. Przypomniał, że na około 800 statków rosyjskiej floty cieni nałożone zostały sankcje, podobne jak na kapitanów i członków załóg. Zaznaczył, że przepuszczanie tankowców, które w rzeczywistości są wrakami, łączy się z ryzykiem dla środowiska naturalnego. W rosyjskiej flocie cieni pływają przestarzałe tankowce zajmujące się nielegalnym transportem ropy. Minister w wywiadzie opowiedział się też za przechwytywaniem ewentualnych dronów zmierzających do Polski nad terytorium Ukrainy. Jeżeli Kijów poprosi nas o zestrzeliwanie dronów i innych obiektów, to będzie to dla nas korzystne, stwierdził minister. Polska chce być w Unii Europejskiej, ale potrzebne są uczciwe zasady konkurencji i partnerskie relacje, mówił w trakcie dożynek w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki. Zapowiedział, że w trakcie swoich zagranicznych wizyt poruszy sprawę umowy Mercosur. Zarówno do Włoch, do krajów bałtyckich, do Finlandii, a już niebawem do prezydenta Francji Macrona zawożę informację, że prezydent Polski nie zgadza się na podpisanie porozumienia Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie wiem, jakie będą efekty, ale robię wszystko, żeby pomóc polskiemu rządowi, aby do tego porozumienia nie doszło, bo jest złe dla polskiego rolnika. Prezydent poinformował też, że niedługo powoła Radę do spraw rolnictwa. W rezolucji, która ma być przyjęta na jutrzejszym szczycie państw arabskich i muzułmańskich w Dosze, znajdzie się krytyka Izraela za podważanie pokoju i perspektywy normalizacji sytuacji w regionie. Pisze o tym agencja Reuters, która dotarła do treści dokumentu. Według rezolucji brutalny izraelski atak na Katar i kontynuacja wrogich działań Izraela, w tym ludobójstwa, czystek etnicznych, głodu, oblężenia i działań kolonizacyjnych i politycznej ekspansji, zagrażają perspektywą pokoju. Izrael przeprowadził we wtorek nalot na Dohę. Celem ataku było zabicie rezydujących tam przywódców Hamasu. Według dotychczasowych doniesień w uderzeniu nie zginął jednak żaden z nich. Atak wywołał falę stanowczej krytyki ze strony m.in. ONZ, państw europejskich i arabskich, a także samego Kataru. Na koniec jeszcze sportowa kropka w tym serwisie. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie rozjechała Walencję w meczu hiszpańskiej Primera Divisiona 6-0. Dwie bramki dla gospodarzy strzelił Robert Lewandowski, który wyszedł na boisko w 68 minucie. Wcześniej dwukrotnie do bramki rywali strzelali Rafinha i Lopez. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana dużo chmur, miejscami deszcz i burze na wschodzie. Lokalnie możliwe natomiast mgły. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, a w górach około 8. W ciągu dnia sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na północnym zachodzie burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. 50 lat, setki filmów, tysiące emocji. Jubileuszowa edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Gdynia, 22-27 września. Świętuj z nami. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsorzy. Zarząd Polskiego Portu Gdynia S.A. dr Irena Eris. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po 23. Linia nocna. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski. Witamy Państwa w drugiej godzinie Linii nocnej. Dziś rozmawiamy o szczęściu, rozmawiamy o naszych strategiach na czasy niespokojne. Zachęcam Państwa do rozmowy 2, 2 i 7, 3. Czy szczęście to wydarzenie? Czy szczęście to może przeżycie? Czy świadomość własnego szczęścia jest nam do szczęścia potrzebna? Czekamy na Wasze przemyślenia. A jest z nami na linii... Halo? Dzień dobry. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Jakie są pani strategie na niespokojne czasy? Czy odnalazła już pani swoje szczęście? Przyznam szczerze, ja osobiście uważam, że kluczowe dla szczęścia jest to, żeby nie szukać go w jakichś wielkich, wyimaginowanych pomysłach. Bardziej należy się skupić na życiu codziennym. Uważam, że dużym zagrożeniem dla szczęścia współcześnie jest taki hiperindywidualizm i unikanie interakcji międzyludzkich. Uważam, że jest to problem najczęściej pojawiający się w większych miastach. Natomiast uważam, że bardzo ważne nawet ze względu na naturę ludzką jest znanie swojego sąsiada, porozmawianie z kasjerką w sklepie. Uważam, że to jest coś, co jest kluczowe do czucia szczęścia, tak ogólnie. A współcześnie, oczywiście świat może nie jest teraz w najlepszym stanie, patrząc na taką sytuację geopolityczną, a czy to w Europie, czy to na jakimkolwiek innym kontynencie, niestety. Ale tak właściwie my osobiście nie możemy nic zrobić. Naszym głównym zadaniem, jeżeli chodzi o poszukiwanie szczęścia, byłoby skupienie się po prostu na życiu codziennym. Nie naprawimy świata, nieważne jak bardzo chcielibyśmy to zrobić. I jest to przykre, bo myślę, że wielu osobom pojawia się taka potrzeba życia w spokojnym świecie. Jest to bardzo naturalne, ale cóż, no nie zawsze jest to możliwe. Tak właściwie wojny i wszelkie katastrofy, plagi odgrywały się zawsze. To też jest element, czy to historii, współczesności, czy przyszłości. A ludzi zawsze będzie nas to dotykać. Dlatego kluczowe jest po prostu odpowiedzenie samemu sobie, co tak właściwie chce zrobić ze swoim życiem. Do czego chce dążyć i w tym poszukać odpowiedzi na to, jak być szczęśliwym. Pięknie pani spuentowała własną wypowiedź. Właściwie pani Mario, tutaj niewiele mam do dodania. Bardzo mi się spodobało to, że szuka pani szczęścia w codzienności. Dziękuję bardzo. Uważam, że to jest taka najprostsza odpowiedź. Czasem te najprostsze odpowiedzi są najbardziej trafne. A państwo, gdzie szukacie szczęścia? See my pretty face in his old eyes. I Listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I run away from you into your dream and the one that I was in when you told me that I could never meet my friends again. Rozmawiamy o sprawdzonych strategiach na niespokojne czasy. Rozmawiamy o szczęściu w czasach zamętu. Czekamy na Państwa przemyślenia. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3, a jest z nami na linii pan Daniel. Dobry wieczór, panie Danielu. Dobry wieczór, panie redaktorze. A co pan chciałby opowiedzieć o szczęściu? O szczęściu chciałbym opowiedzieć to, że jest naprawdę chwilowe, ulotne i szczęście trwa chwilę. Szczęście jest jednostką, nie jest procesem ciągłym. Nie da się być ciągle w szczęściu, bo to szczęście by spowszedniało i stało się codziennością. Szczęśliwym chwilą jest na przykład dodzwonienie się do trójki i powiedzenie o swojej swoim podejściu do szczęścia. Dziękujemy panu bardzo za te słowa, ale muszę przyznać, że nie mogę się z panem zgodzić, bo nie wiem, czy nie jest tak, że mówi pan o szczęściu, a tak naprawdę myśli pan o radości. Rzeczywiście nie możemy być permanentnie radośni, bo tak się nie da. Ale wyobrażam sobie, że możemy być szczęśliwi mimo trudnych sytuacji życiowych, mimo niespodziewanych wydarzeń. Możemy czuć się szczęśliwi. Co pan o tym sądzi? Pozwolę sobie nie zgodzić się z panem, panie redaktorze, ponieważ nie jestem szczęśliwy w związku z tym, co dzieje się w moim życiu. Różne procesy zachodzą w moim życiu, różne sytuacje się zdarzają i one nie napawają mnie szczęściem. Rozumiem. Więc szczęście nie jest procesem, gdybym mógł sprawić, żeby szczęście było ciągłe, permanentne, to bym to panu na pewno powiedział, ale szczęścia nie da się osiągnąć na stałe. To ja życzę panu gorąco i głęboko, aby być może pan kiedyś doświadczył tego, że szczęście, ja w to głęboko wierzę, może być taką cechą trwałą w naszym życiu i nie mylę tego z radością, bo co do radości pełna zgoda, nie możemy być przez całe życie radośni. Chciałbym doświadczyć tego, czego pan mi życzy i chciałbym, żeby tak to właśnie wyglądało, tylko że jest to trudne jednak. Tak, tak. Osiąganie szczęścia jest bardzo trudne. Bardzo panu dziękuję, panie Danielu. Jest z nami na linii pan Roman. Dobry wieczór, panie Romanie. Tak. Dobry wieczór. Witam redaktora, witam słuchaczy. No o szczęściu. Ja wiem, że ludzie szczęśliwi są na swoim optymistycznie. Kiedyś ktoś mocno powiedział od tego, że ludzie, w Trójcy słuchają ludzie inteligentni. I z wypowiedzi, które słyszę, naprawdę ludzie dzwonią, no powiem powtórzę, inteligentni. A co do szczęścia? Mnie cieszy, jeśli ja potrafię na czyjejś twarzy wywołać uśmiech. O, pięknie powiedziałem. A do tego niech pan się mam zdolność. Niedawno, no był gliwy i była pani na wózku. No na wózku to dla każdy tego. I zacząłem z nią rozmawiać. Powiedziała tak, że się nigdy tak dobrze nie bawiła. Na końcu my się rozchodzili, jak się komuś nie popłakała, no tego. Ale dostałem od niej numer telefonu, także ja codziennie do niej dzwonię. Ona do mnie zawsze pamięta wesoło na optymizm, no, żeby była zadowolona. I powiedziała, się naprawdę czuła szczęśliwa, że jeszcze była na takim spotkaniu. Panie Romanie, bardzo panu dziękuję i zazdroszczę tej umiejętności zarażania dobrym nastrojem poprzez pański uśmiech. Mnie specjalnie zapraszają na takie, żeby bawić towarzystwo. No to jest rzadka zdolność i taka pożądana przez nas wielu cecha. Panie Romanie, odniosę się, jeśli pan pozwoli, do tego, co pan powiedział, do tej umiejętności zarażania uśmiechem. Cóż, no nasze myśli krążą zwykle wokół tego, co mamy przed oczami, co wpada nam, teraz się słuchamy w radiu, co wpada nam do uszu. Dobrze by było, żeby te komunikaty, które do nas docierają, były życzliwe i od życzliwych ludzi. Na nasz obraz świata wpływają inni ludzie i to jest niezaprzeczalne. Ludzie, którzy się do nas uśmiechają, ludzie nastawieni optymistycznie do świata, ale też ludzie obojętni, chłodni, pesymiści. Ci pierwsi budują w nas przekonanie o świecie życzliwym, ci drudzy o świecie wyobcowanym, złowrogim. Zanim trafiłem do radia, to teraz moje wyznanie, jestem państwu winien, zanim trafiłem do radia, pisałem reportaże. I tak jakoś wychodziło, że napotykałem ludzi, którzy znajdowali się w trudnych, bardzo trudnych, a czasem wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. Te rozmowy, te spotkania budowały we mnie przekonanie o świecie niebezpiecznym, okrutnym i pełnym złej woli. I pomyślałem sobie, że takim lekarstwem dla mnie może okazać się zmiana zainteresowań, zmiana percepcji. W audycji radiowej, którą prowadzę w Niewidzialnych, którzy wracają w najbliższy czwartek o godzinie 23:00, zacząłem szukać ludzi, którzy zmieniają rzeczywistość na lepszą, którzy niosą pomoc ludziom, o których do tej pory pisałem. Zacząłem otaczać się cudownymi kosmitami, a mój obraz świata zmienił się radykalnie, czego

którym jest szczęście, bo to jest temat klucz. Co pani przez to rozumie, że temat klucz? Ponieważ szczęście jest subiektywne. Dla mnie, ponieważ mówię subiektywnie, obecnie szczęściem jest po wypływie 17 latach do pracy w szkole. Ponieważ w pracy, którą robiłam przez 17 lat, zostałam lekko wypalona. I w momencie, kiedy teraz moja empatia wobec uczniów, ponieważ jestem nauczycielem plastyki, zauważam ich po-covidowe zdystansowanie się do relacji pomiędzy rówieśnikami, a nauczyłam się też tej empatii, ponieważ dla mnie szklanka do połowy jest zawsze pełna. To możemy sobie podać rękę. Bardzo mi się spodobało, kiedy powiedziała pani, nawet mnie to tak rozczuliło, kiedy powiedziała pani, że właśnie powrót do pracy w szkole po 17 latach jest dla pani źródłem szczęścia. Ja wcześniej mówiłem o tych powrotach do domu po podróży, które też są takim źródłem satysfakcji i szczęścia. Zastanawiam się, czy pani szczęście jest głośne, ekspresyjne, czy jest prawdą, że to prawdziwe szczęście jest ciche, przeżywane wewnętrznie? Wie pan co? Zdecydowanie, jeśli jestem osobą, która jest wykształcona w tym kierunku, a nauczycielem zostaje się całe życie, to kreowanie umysłów młodych ludzi, powie panu jedną sytuację. Na tym tygodniu poszedł do mnie uczeń, ponieważ podzieliłam klasy na grupy, ponieważ dzieci nie miały plastyki w szkole podstawowej. Po to, żeby przerobić Grecję, starożytność i inne epoki. I uczeń do mnie mówi tak, pani profesor, ale myśmy tego nie mieli w podstawówce. A ja mówię, no ale teraz jesteś w liceum. I teraz się zaczynamy bawić. I jesteś na poziomie studiów, ponieważ trzeba stać tą maturę. Tak, tak, młodzi ale, ludzie. No, ale dodam panu, ale podam panu jeszcze jeden przykład, ponieważ mój syn obecnie ma lat 23, studiuje na UJ-cie, dwa kierunki magisterskie, tam wszystko jest cudownie. No to musi być pani dumna. Tak. Ale jako chłopiec, który chodził do pierwszej klasy podstawówki, był bardzo zawinięty w sobie. Przychodził ze szkoły i mówił, wszystko jest okej, ale lekcje okej. Co to jest dla mamy? To nie jest odpowiedź dziecka, które przeżyło parę godzin w szkole. Tak. Więc tego dnia pojechaliśmy przed Bożym Narodzeniem do schroniska i zabraliśmy pieska, który był przypięty na dworcu kolejowym, ponieważ pan dyrektor z schroniska powiedział do nas, że lepiej wziąć dla dziecka młodego pieska niż starszego z traumą, jeżeli dziecko ma takie problemy. No i się zaczęło, że ja poprzez udawany głos mojej Luśki, mojej suczki, zaczynałam się pytać, co tam było w szkole. No opowiadał psu. I się okazuje, że tak się rozwinął językowo dzięki właśnie zaufaniu do pieska. Że zaczął mówić i bardzo sobie dobrze radzi teraz w życiu. Opowiada pani jak nauczycielka i pedagogzka z powołania, to jest piękne. Zgodzę się z panią, że młodzi ludzie, uczniowie mogą być dla nas źródłem szczęścia. Czujemy się dzięki nim potrzebni. Ja też mam doświadczenie. Cały czas jestem nauczycielem, pracuję na uniwersytecie. I kiedyś opowiedziałem moim studentom, że zapragnąłem uczyć na uniwersytecie, bo kiedy miałem 15 lat, obejrzałem taki film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. I wie pani, co ci studenci zrobili specjalnie dla mnie? Weszli na ławki. I to była chwila, której pewnie długo Nie zapomnę. Pani Anno, bardzo pani dziękuję. Życzę pani wszystkiego dobrego i żeby nie odczuła pani nigdy tego wypalenia zawodowego, bo to nam, nauczycielom, niestety grozi. Wszystkiego dobrego, pani Anno. Wzajemnie. Dobranoc. Dobranoc. A jest z nami na linii także pani Elżbieta. Dobry wieczór, pani Elżbieto. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Czy pani ma jakieś sposoby na długotrwałe szczęście? Czy uważa pani, jak niektórzy nasi słuchacze, że szczęście to tylko chwile? Nie, ja ogólnie jestem osobą szczęśliwą i mam na to takie dwie recepty. Słucham. Jedna to jest mój ulubiony satyryczny rysunek, jak rozmawiają ze sobą dwie kaczki. Jedna mówi, chciałabym być szczęśliwa, a druga kaczka mówi, to bądź. A druga recepta, pani Ewy Dowgiało, szczęście to jest cieszenie się tym, co mamy, a nie rozpamiętywanie, czego nie mamy. I w zasadzie te dwie rzeczy. A mogę spytać, jak się to ma do pani życia? Jak ta maksyma sprawdziła się w pani życiu? No idealnie się sprawdziła. Po prostu. Po prostu trzeba sobie zaprogramować, że chcę być szczęśliwa. To się dzieje tak z dnia na dzień, tak? To jest kwestia woli? Ja chyba nie zarejestrowałam takiego momentu, w którym to się zaczęło dziać. Ale to, że jestem osobą bardzo pogodną, nie jestem w ogóle osobą zawistną, nie jestem osobą, która rozpamiętywuje nieszczęścia, tylko każdy problem rozpatruję w dwóch kategoriach. Jak mogę coś zmienić, to zmieniam, a jak nie mogę, no to trzeba się z tym pogodzić i to polubić. To jest bardzo pożądana umiejętność. Szczerze pani zazdroszczę, pani Elżbieto, bo rzeczywiście taka postawa życiowa przybliża nas, tak mi się wydaje, do szczęścia. Oczywiście. Bardzo pani dziękuję. Proszę, żebyście, drodzy słuchacze, brali przykład z pani Elżbiety. Co możemy zmieniać, zmieniamy, czego nie, odpuszczamy. I to uwolni nas na pewno od wielu trosk. Spokojnej nocy, pani Elżbieto. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc. A wiecie państwo, że w bajkach najszczęśliwsi są ci, którzy najmniej myślą o swoim szczęściu. I w tym przypadku w bajkach jest jak w prawdziwym życiu. Szczęście prędzej osiągnie ten, wracam teraz do Tatarkiewicza, ten, kto oddaje się jakiejś sprawie, kogo pochłania rzeczywistość kłopotów, zdarzeń, zagadnień, a nie ten, kto widzi siebie samego wobec kłopotów i zdarzeń. Poznałem kiedyś, drodzy państwo, niezwykłego człowieka, tak niezwykłego, że postanowiłem napisać o nim książkę. Był półsierotą, jego matka sprzątała w domu dziecka. W dzieciństwie spędzał tam wiele czasu. Wracam teraz do okresu, kiedy ten chłopiec, dzisiaj to już jest dorosły mężczyzna, miał 11 lat. Mógł użalać się nad tym, że nie ma ojca, że żyją z matką biednie. Tak biednie, że na kolację czasem jedli jednego ziemniaka na pół. Ale on zamiast użalać się nad sobą, postanowił zrobić coś dobrego dla dzieci z domu dziecka. Napisał listy do mieszkańców pewnej wsi na południu Polski z prośbą, by wzięli dzieci do siebie na okres wakacji. Odzew był tak duży, że zabrakło dzieci, ale to jeszcze nie koniec tej historii. W wakacje wywiązała się więź między wychowankami domu dziecka a rodzinami, a po wakacjach dom dziecka został zamknięty i uczynił to 11-letni chłopiec. To wydarzenie umocniło dziś dorosłego już pana Antoniego na całe życie. Piękna historia, prawda? Piękna i prawdziwa. A czy wy szukacie tego, co przytłacza, czy tego, co jednak buduje dwie dwójki i siedem trójek? Podobno szczęście i nieszczęście na tym ostatecznym poziomie, wracam teraz do słów pani Elżbiety, jest wyborem. Thank you. Szczęście to wydarzenie, a może szczęście to przeżycie, a może to bliskość ludzi. Czy można zaznać cudzego szczęścia? Szukamy odpowiedzi, czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. Jest z nami na linii pan Rafał. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Świetna dzisiaj jest temat audycji, jak... Wydaje mi się, że jedna podstawowa rzecz, która jest taką receptą, moim zdaniem, tak, przynajmniej w moim życiu się to sprawdza, to przede wszystkim wierzyć w to szczęście, bo to jest trochę jak z tym losem. Jeżeli go nie wyślemy, to nigdy nie wygramy. I pani, która była przede mną, wydaje mi się, że też jakby wpisywała się w tą strategię. Tak, umowę z samym sobą, prawda? Tak, dokładnie, od tej pory chcemy być szczęśliwi. Tak, i nie zgodzę się też z tym, co tam niektórzy mówili, że szczęście to jest tylko jakaś tam chwila, że nie można po prostu przeżyć życia szczęśliwie, bo absolutnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście są jakieś momenty w życiu, kiedy wydaje nam się, że to szczęście nas opuściło, ale właśnie tak jakby trzeba wrócić do tej umowy, tak? Że no jednak wierzymy, że to szczęście jest i ono po prostu przychodzi, tak? I kolejna rzecz, która uważam, że też bardzo dobrą strategią, to też trzeba się otaczać ludźmi, którzy podobnie wierzą w to szczęście i jakby to się wzajemnie przyciąga i wydaje mi się, że te dwie strategie wystarczą, żeby właśnie można było powiedzieć, że przeżyłem szczęśliwe życie. Zgadzam się z panem całkowicie, panie Rafale. Bardzo, bardzo panu dziękuję. O tym, że do szczęścia potrzebni są ludzie, zaraz porozmawiamy, ale do audycji na żywo potrzebni są słuchacze i słuchaczki. Ja jest z nami na linii pani Anna. Dobry wieczór, pani Anno. Halo? Mamy w tej chwili jakieś problemy z... Ja jestem Hania, nie Anna. Chyba pan powiedział Anna, tak? Bardzo przepraszam. Ale o mnie chyba chodziło. To w porządku. Bardzo jest mi miło. Pani Hanno, czy pani odnajduje swoje szczęście? Czy pani szczęście ma charakter trwały? Czy należy pani do grona ludzi, którzy uważają, że szczęście to tylko momenty? Ja zdecydowanie uważam, że szczęście to nie tylko momenty, bo uważam, że szczęście to jest bardziej długotrwały i długoterminowy stan człowieka, który myślę, że dobrze by było, jakby nie był aż tak zależny od zewnętrznych rzeczy, a bardziej, żeby ten człowiek znajdywał szczęście w sobie, tak w takiej trwałej stałości, w porozumieniu ze sobą. Też oczywiście szczęście to nie jest bycie radosnym cały czas, bo radość moim zdaniem to jest emocja właśnie w tym momencie. Myślę, że szczęście to jest coś, czym można się bardziej pochwalić, ale co jest... Myślę, że to się dużo w umyśle też mieści i w tym, co się przyciąga, co się manifestuje. Tak samo po prostu myślę, że w każdym momencie można stworzyć dla siebie wizję szczęśliwego świata wtedy, kiedy to szczęście... Zrozumie się, że to szczęście może być zakodowane w samej takiej wartości, że jest się człowiekiem, że tak właściwie nie trzeba dużo zewnętrznych rzeczy, bo ich się nie da kontrolować. Więc myślę, że ważne jest, żeby to szczęście odnajdywać w takiej stałości siebie, znajomości siebie, swoich postaw, swoich wartości, w też oczywiście relacjach z innymi ludźmi. Ale myślę, że taka zdolność do posiadania szczęścia, takiego jako stanu duchy i wiary w to, że wszystko się i tak ułoży dobrze, bo człowiek nie jest w stanie zadecydować, czy taka, czy inna rzecz się wydarzy, czy nie wydarzy. Człowiek jedynie jest w stanie dostosować swoją reakcję do tego. I myślę, że szczęście też po prostu człowiek potrzebuje być inteligentny emocjonalnie. I kiedy człowiek zauważa, że nie każda emocja to jest od razu rzeczywistość, że nie każda myśl to jest rzeczywistość, tylko że na chwilę nawet można odsunąć się od tego smutku i popatrzeć na to z perspektywy obserwatora i po prostu pozwolić sobie być i wystarczać takiemu, jak się jest. I myślę, że to jest takie szczęście właśnie, bycie jakby w zgodzie ze sobą, bycie w zgodzie z innymi. Też myślę, stawianie na samorozwój, nie pod żadną presją, nie pod żadną dyscypliną, ale z taką miłością siebie po prostu kształtować się i nie skupiać się aż tak na tym szczęściu, ale skupiać się na tym, żeby przeżywać każdą emocję do pełna i po prostu korzystać z tego doświadczenia ludzkiego, jakie każdy z nas otrzymał. I że to nie jest takie pewne wszystko i że naprawdę wokół nas jest tyle małych cudów, o których często nie myślimy, bo są dla nas normalne. A w momencie, w którym człowiek jest w stanie właśnie odsunąć się na chwilę od swojego ego, a zobaczyć otoczenie, zobaczyć naturę, zobaczyć, jak to wszystko i tak funkcjonuje. I to są rzeczy, które są dookoła człowieka i to tak jakby cały wszechświat dział się dookoła nas. I tak właściwie nic nie szkodzi temu, żeby człowiek na chwilę się zatrzymał i na chwilę podziękował sobie za to, że jest. I pomyślał sobie, że to jest to, co wystarczy. Że nawet jeśli w tym momencie nie czuję się super szczęśliwa, super radosna, super zadowolona z wszystkimi perspektywami, to że jest coś, do czego mogę wracać i że jest to fakt po prostu, że istnieję, że oddycham, że walczę dalej. I myślę, że to jest coś, co każdego z nas powinno motywować do takiego szczęścia jako poczucia stanu zgody ze sobą i z wszystkimi rzeczami, które po prostu przychodzą. Dziękuję pani Hanno za to, co pani powiedziała. To piękne przemyślenia. Wspomniała pani między innymi o tym, że inni ludzie potrafią być udziałem w naszym szczęściu, mogą to nasze szczęście powodować. Ja powiem to z przekonaniem, że z całego zewnętrznego świata, jestem o tym przekonany, najbardziej do szczęścia potrzebni są inni ludzie. Dziecko potrzebuje rodziców, a rodzice potrzebują dziecka. Prowadzący nocną audycję w Trójce potrzebuje słuchaczy, a słuchacze potrzebują prowadzących. Kiedy czujemy się częścią życzliwej nam społeczności, niestraszne są nam warunki zewnętrzne albo przynajmniej są mniej straszne. To dlatego w chwilach grozy i smutku ludzie łączą się ze sobą, wychodzą na place i chcą być bliżej siebie. Wspomniałem wam przed 2 tygodniami, że przed laty pracowałem na Wyspach Owczych w przetwórni ryb. Tam deszcz leje przez ponad 300 dni w roku. I żeby nie dać się chandrze, mieszkańcy Wysp Owczych często świętują, spotykają się wieczorami, jedzą, piją, tańczą i śpiewają. Czują się wtedy Tak deklarują, szczęśliwi. Choć to uczucie szczęścia, często mówicie o tym państwo, bywa przelotne, a my szukamy sposobów na szczęście długotrwałe. Wracam jeszcze na chwilę do tych farerskich uroczystości śpiewno-kulinarnych. Wiele razy uczestniczyłem w takich spotkaniach, a raz specjalnie dla mnie zaintonowali tę pieśń i ona dała mi chociaż krótkotrwałe szczęście. Tym razem przedstawię ją w polskiej wersji. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Wieczor władztwo już zdążyło się obrócić w proch. Wymknęło mi się z rąk, tak jakbym stracił wzrok, choć oczy mam otwarte. Znużenie mnie zdumiewa, na stopach piętno mam. W tym mieście jestem sam, pustka martwych bram snów moich jest niewarta. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Twoją wirującą łodzią płyńmy do czarownych wysp. Wyostrza mi się zmysł, nie trzymam w dłoniach nic. Zdrętwiały nogi mi czekają tylko, aż się zacznie wędrowanie. Jestem gotów iść, gdzie wskażesz i rozwiać się jak dym. Tego karnawału rytm, niech mnie otoczy nim, ty tylko tchnij go na mnie. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Migotem i chichotem, lotem przez poświatem kniesz, jak sielankowy wiersz, swobodny uciec chcesz. Jedyne co cię ogranicza, to nieboskłon. Jeśli do twych uszu dotrze pewien nieporadny rym, co z tamburynem współgra twym, to krajek, który mimo kpin wyskoczył jak z butelki gin i goni cień twój, pobłażania mu nieboską. Gdybym miał stopniować stany, które prowadzą do szczęścia, powiedziałbym tak. Najpierw jest prosta przyjemność, potem zadowolenie, radość wynikająca z zadowolenia, która z czasem buduje nastrój pogodny, a więc szczęście. Szczęście to właśnie pogodny nastrój wewnętrzny. To właśnie pogodny nastrój i spokój. Tego wam, drodzy państwo, życzę. A co o szczęściu chciałaby powiedzieć nasza słuchaczka, pani Ewa? Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pana w szczególności, za piękną audycję. Dziękujemy serdecznie. Powiem tak, nie odkryję Ameryki i nie zdradzę państwu tajemnicy na szczęście. Ponieważ nie wiem, czy w ogóle znam taką tajemnicę, że tak powiem, jak być naprawdę w życiu szczęśliwym. Natomiast powiem tak, mi dawało wielką satysfakcję i szczęście to, że potrafiłam być bardzo skuteczna w realizowaniu, powiedzmy się, w pracy. Byłam bardzo pracowita, byłam wręcz pracoholikiem. Realizowałam się bardzo skutecznie, powiedzmy, w domciu, zajmując się domem i dziećmi. Natomiast co chciałam powiedzieć, co na dzień dzisiejszy uważam, że jest wielkim szczęściem, jestem już babcią i wielkim szczęściem jest wnusiu Ignaś, Ignacy, I właśnie nie padło tu jeszcze, nikt nie powiedział o tym, jak wielkim szczęściem są narodziny dzieci, wychowywanie dzieci, jakie to jest po prostu piękne realizowanie się w życiu i wnuki. Wnuki, no wnuki to już jest w ogóle po prostu skarb nieprawdopodobny. Tak bardzo powiem szczerze, boli mnie to, że w tej chwili młodzi dorośli, nieraz już nawet 30-latkowie czy nawet starsi, nie chcą mieć dzieci. I widzę to w rodzinach, nawet w najbliższej rodzinie jest taka sytuacja. Panu Bogu dziękuję za to, że mamy tego wnusia Ignacego i to mamy od syna, który ma zaledwie 23 lata, synowa również tylko 23 lata. I naprawdę popatrzenie w oczy tego dziecka to jest taka radość, to jest takie szczęście, którego się nie da przełożyć na żadne inne szczęście na dzień dzisiejszy. Pani Ewo wspomniała... Poprzedniczka mówiła też o... Tak? Proszę dokończyć, ja potem zadam moje pytanie. Poprzedniczka mówiła też o miłości własnej do siebie. To jest też fajna, cudowna sprawa, ale... Szczerze mówiąc, to jest bardzo, bardzo trudne. Nie wiem, na dzień dzisiejszy z tego co wiem, to chyba by trzeba było przejść jakąś terapię psychologiczną albo coś takiego, żeby umieć kochać siebie i nie być jednocześnie egoistą. To zgadzam się z panią. Pani Ewo, wspomniała pani, że źródłem szczęścia była dla pani praca. Czy wykonywała pani zawód służebny? Była pani... lekarką, pielęgniarką, nauczycielką? Nie. Ja pierwsze 4 lata, powiem tak, ja kochałam sport. Chciałam iść na AWF, ale ponieważ to było bardzo źle finansowo w domciu, a byłam osobą, która nie chciała obciążać mamy, więc poszłam do pracy. A później po 4 latach, mając 23 lata, założyłam własną firmę, która istnieje do dzisiaj. I po prostu jak to się pracuje we własnej firmie, jest to nienormowany czas pracy, jest to praca praktycznie rzecz biorąc, to się mówi tak, prawda, w cudzysłowie 24 godziny na dobę. I tak jest do dzisiaj. A gdyby miała pani wyróżnić, to większe szczęście w życiu dała pani rodzina, relacje międzyludzkie, czy choćby największe sukcesy w pracy? Mimo wszystko chyba jednak relacje międzyludzkie. Nie da się tego jednak mimo wszystko przełożyć na te sukcesy w pracy. Powiedzmy, że człowiek nie był dla nikogo obarczeniem takim finansowym, prawda? Że człowiek był honorowy, że człowiek był samowystarczalny, że nie był właśnie dla nikogo obarczeniem finansowym w rodzinie, czy dla rodziców, że dawaliśmy sobie sami radę z mężem, jak już wyszłam za mąż, w 100% sami, no to było takie szczęście nasze, prawda? I taka radość i satysfakcja. Natomiast no jednak te relacje międzyludzkie chyba są mimo wszystko najważniejsze. To jest najpiękniejsza puenta, tak sobie wyobrażam. Tej naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze jej nie kończymy, bo jest z nami na linii pan Andrzej. Bardzo dziękuję pani Ewo. Spokojnego wieczoru. Wzajemnie. Dobry wieczór panie Andrzeju. Dobry wieczór. Witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy. I my pana witamy. Czy pan odnalazł szczęście? Ja może się wypowiem nieco kontrowersyjnie, to znaczy... Ja uważam, że szczęście czy pech to są tylko słowa. Natomiast to od nas zależy, jak uznamy pewne wydarzenia. Czy uznamy je za pozytywne, czy negatywne. I teraz to będzie może trochę takie... No, na pewno będzie to mocno kontrowersyjne dla tych, którzy lubią wierzyć w szczęście. Ja uważam, że to jest po prostu wynik naszego działania. My możemy zwiększać prawdopodobieństwo na pewne wydarzenia pozytywne bądź negatywne. I to tak jakby innych słów użyć, no to albo będziemy działać mądrze, albo głupio. Jeżeli będziemy działać mądrze, no to to będą zdarzenia pozytywne. Jeżeli głupio, no to negatywnie. Oczywiście. Chciałbym, panie Andrzeju, żeby to było takie proste, jak pan o tym opowiada. Wyobrażam sobie, że życie czasem umyka tym prostym rozwiązaniom i nie na wszystko mamy wpływ. Bardzo panu dziękuję. Zaraz zbliża się koniec naszej dzisiejszej audycji i naszej nocnej rozmowy o szczęściu w chwilach niespokojnych. W chwilach niespokojnych, kiedy przewidujemy niedaleką przyszłość, niektórzy z nas boją się. Warto jednak zdać sobie sprawę, bo często się to zdarza, że coś, czego się baliśmy, kiedy to już się wydarza, przyjmujemy obojętnie albo zaskakująco bezboleśnie. Dajmy na to, moja córka panicznie bała się urządlenia osy. Dopóki osa jej nie urządliła, powiedziała: tato, to nic strasznego. A więc niepokój często znika, kiedy staje się teraźniejszością. Życzymy państwu spokojnej teraźniejszości. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień. The ships, they sail on my wallpaper wall. I don't know why. London rains fall, Jamaica days call. I don't know why. Your eyes are blind in my urban ways. To know your sunshine rays, I don't know why. The silver in my night is your silver hair and my flight. Of 11 quid, Mama traveled as a kid away from home. Don't know why. Your eyes are brightness just like mine. Too much silence, too much time. I